आजादी की डगर सुगीहारा की कहानी केन मोचीजुकी चित्र डोमली। यह पुस्तक समर्पित है चियुने सुगीहारा और उनके परिवार और ऐसे लोगों को जो दूसरों के भले को खुद के स्वार्थ से पहले प्राथमिकता देते हैं। मैं हिरोकी सुगीहारा का विशेष रूप से आभारी हूं, उन्होंने मेरे साथ घंटों बिताए और इस कहानी को सुनाया। केन मोचीजुकी, मुक्ति और शांति के लिए लड़ने वाले हर इंसान के लिए डोमली। एक कहावत के अनुसार किसी इंसान की आंखें उसके बारे में सब कुछ बता देती हैं। दुकान में मेरे पिता को एक यहूदी लड़का मिला। वो जो खरीदना चाहता था उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जब पिताजी ने अपने बटुए से उसे कुछ पैसे दिए, उस लड़के ने मेरे पिता की आंखों में झांक कर देखा। बाद में उसने पिताजी को अपने घर आमंत्रित किया। इस तरह अपने परिवार के साथ मैंने पहली बार यहूदी पर्व यानी हनुका का जश्न मनाया। उस समय मेरी उम्र 5 साल की थी। 1940 में मेरे पिता राजनयिक और एक जापानी प्रतिनिधि थे। हमारा परिवार एक छोटे देश लिथुआनिया के एक छोटे से शहर में रहता था। परिवार में माता पिता के साथ मेरी मौसी सेत्सुको, छोटा भाई चियाकी और 3 महीने का शिशु भाई हारुकी रहता था। पिताजी का ऑफिस घर के बिल्कुल नीचे था। सुबह के समय पेड़ों पर चिड़िया चहचहाती थी। हमारे घर के पास ही एक बड़ा पार्क था। वहां हम पांच पास पड़ोस के लड़के लड़कियों के साथ खेलते थे। हमारे घर के आसपास के अन्य मकान और चर्च सैकड़ों साल पुराने थे। मैं और चिया की घर से दिन भर खिलौनों से खेलते, सिपाही टैंक और हवाई जहाजों से। ये सभी खिलौने जर्मनी में बने थे। हमें इस बात को का कोई एहसास नहीं था कि असली जर्मन सैनिक जल्द ही हमारी जिंदगी में प्रवेश करने वाले थे। फिर एक दिन जुलाई की सुबह को मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। माँ और मौसी सेत्सुको ने मुझे और चियाकी को झकझोर के उपाय जगाया और हमसे जल्दी तैयार होने को कहा। मेरे पिता अपने ऑफिस से दौड़े दौड़े ऊपर आए। बाहर बहुत से लोग खड़े हैं, माने का कुछ पता नहीं कि अब आगे क्या होगा। माता पिता ने हम बच्चों को खिड़की में से झांकने को मना किया। उन्हें डर था कि कोई बाहर से हमें देख न ले, इसलिए मैंने पर्दे की छोटी झिरी में से बाहर झांका। घर के बाहर मुझे सैकड़ों लोगों की भीड़ खड़ी दिखाई दी। कुछ बड़े लोग पोलिश जुबान में जोर जोर से कुछ चिल्ला रहे थे। पोलिश भाषा मुझे समझ में नहीं आती थी। उस भीड़ में मुझे कई बच्चे भी दिखाई दिए। वो लोहे के मजबूत गेट के सीखचों से हमारे घर को घूर घूर कर देख रहे थे। उनमें से कुछ बच्चे मेरी उम्र के थे। कई रात सो नहीं पाने के कारण बड़ों की तरह बच्चों की आंखें भी सूज कर लाल हो गई थी। वे सर्दियों के मोटे कपड़े पहने हुए कोट पहने हुए थे। कुछ लोग तो एक के ऊपर दूसरा कोट तक पहने हुए थे। वैसे बाहर गर्मी थी और मौसम सुहाना था। ऐसा लगता था जैसे बच्चों ने बहुत जल्दबाजी में कपड़े पहने हो, पर अगर वे लोग कहीं दूर से आए थे तो फिर उनके सूटकेस कहाँ थे। वो लोग क्या चाहते हैं, मैंने अपनी माँ से पूछा। वो तुम्हारे पिता की मदद लेने के लिए आए हैं, माँ ने उत्तर दिया। अगर हम उनकी सहायता नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो मारे जाएं या फिर कुछ दुष्ट लोग उन्हें बंदी बना लें। बहुत से बच्चों ने अपने पिता के हाथ को कस के पकड़ा था। कुछ बच्चे अपने माओ से चिपके थे। एक छोटी बच्ची जमीन पर बैठी लगातार रो रही थी। उसे देखकर मुझे भी रोना आने लगा। पिताजी, मैंने कहा, कृपया उनकी मदद करें। पिताजी चुपचाप मेरे पास खड़े रहे। मेरे सामने ही उन्होंने नीचे खड़े बच्चों को देखा था। फिर भीड़ में से कुछ आदमी हमारे घर की चार दीवारी के ऊपर चढ़ने लगे। बोरसिलाव और गुज्जे दो युवा पिताजी के साथ काम करते थे। उन्होंने भीड़ को शांत करने की कोशिश की। पिताजी कमरे से बाहर निकले। मैंने पर्दे से झांकते हुए उन्हें सीढ़ियों पर खड़े हुए देखा। उन्होंने भीड़ में से 5 लोगों को बातचीत के लिए अंदर अपने ऑफिस में बुलाया। पिताजी उन 5 लोगों से नीचे स्थित अपने दफ्तर में मिले। पिताजी 5 भाषाएं जानते थे, जापानी, चीनी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश। इस मीटिंग में सब लोग रूसी में ही बोले। मैं बस लगातार खिड़की से नीचे की ओर भीड़ को देखता रहा। पिताजी 2 घंटों तक उन लोगों की भयावह कहानियां सुनते रहे। वे सभी लोग शरणार्थी थे। वे लोग अपने घरों से भागकर आए थे, क्योंकि अगर वे वहीं रहते तो जरूर मार दिए जाते। वे लोग पोलैंड के यहूदी थे, क्योंकि हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, इसलिए नाजी सैनिकों से बचने के लिए वे अपने देश से पलायन करने को मजबूर थे। उन लोगों ने सुना था कि पिताजी उन्हें किसी दूसरे देश में यात्रा करने के लिए अनुमति यानी वीजा दे सकते। वो सैकड़ों यहूदी शरणार्थी रूस से होते हुए जापान जाने के इच्छुक थे। जापान पहुंचने के बाद वे किसी अन्य देश में जा सकते थे। क्या यह सच में संभव होगा, उन लोगों ने पूछा। क्या पिताजी ऐसी यात्रा के लिए उन्हें वीजा दे पाएंगे? अगर पिताजी यह नहीं करते तो जल्द ही नाजी सैनिक उन्हें कत्ल कर देंगे। पिताजी ने कहा कि वो कुछ लोगों को तो वीजा दे सकते थे, पर सैकड़ों को नहीं। उसके लिए उन्हें जापानी सरकार से अनुमति लेनी होगी। उस रात भीड़ हमारे घर के बाहर ही रुकी। दिन भर के तहलके के बाद मैं थककर चूर हो गया था, इसलिए मैं गहरा सो गया। पर पिताजी की जिंदगी की वो सबसे बदतर रात थी। उन्हें जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेना था। शरणार्थियों की मदद करने से कहीं उनके परिवार को तो कोई खतरा नहीं पैदा होगा। अगर नाजियों को इसका पता चला तो वो फिर क्या करेंगे? और अगर पिताजी उनकी मदद नहीं करते तो वे सभी मारे जाते। पिताजी को पूरी रात एक पल नींद नहीं आई और वो करवटे बदलते रहे। माँ ने उनके पलंग के चरमराने की आवाजें सुनी। अगले दिन पिताजी ने बताया कि वो जापानी सरकार से सैकड़ों वीजा के बारे में पूछेंगे। माँ को यह रास्ता सही लगा। पिताजी ने जापानी सरकार को अपना संदेश टेलीग्राम के जरिए भेजा। गुज्जे पिताजी के लिखित संदेश को टेलीग्राफ दफ्तर तक ले गया। मैं लगातार भीड़ को देखता रहा। वे लोग अपनी जापानी सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे थे। उस दिन वो 5 प्रतिनिधि हमारे घर में कई बार यह पूछने के लिए आए कि उत्तर आया या नहीं। जब कभी गेट खुलता भीड़ घर के अंदर घुसने की कोशिश करती। अंत में जापानी सरकार का उत्तर आया। उत्तर साफ न में था। जापान जाने के लिए इतने सारे लोगों के वीजे पिताजी इशू नहीं कर सकते थे। अगले 2 दिनों तक पिताजी इसके बारे में सोचते रहे। अब इस भीड़ में सैकड़ों और यहूदी शरणार्थी जुड़ गए। पिताजी ने जापानी सरकार को दोबारा संदेश भेजा। दूसरी बार भी उत्तर न में ही मिला। हम लोग अभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। मेरा छोटा भाई हारुकी दूध की कमी के कारण अक्सर रोता था। घर में अंदर घुसे घुसे मैं तंग आ गया। मैं बार बार पिताजी से पूछता था, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? वो क्या चाहते हैं? वो यहाँ आने को क्यों मजबूर हुए? वे सब कौन है? पिताजी समय निकालकर मुझे हर चीज संभाल कर समझाते थे। उन्होंने कहा कि वे लोग शरणार्थी थे और उनकी मदद चाहते थे, जिससे कि वे दुनिया के किसी अन्य हिस्से में जा सके और वहां सुरक्षित रह सके। अभी तो मैं इन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, उन्होंने शांत स्वर में मुझसे कहा, पर जब मौका आएगा तो मैं उनकी भरसक सहायता करूंगा। उसके बाद पिताजी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तीसरा संदेश भेजा। उसका जवाब क्या आया वो पिताजी की आंखें देखकर ही मैं समझ गया। उस रात पिताजी ने माँ से कहा, मुझे कुछ करना ही होगा। शायद मुझे अपनी सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा। अगर मैंने वो नहीं किया तो वे ईश्वर के आदेश का उल्लंघन होगा। उस दिन पिताजी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और उनकी राय जाननी चाहिए। जिंदगी में यह पहला मौका था जब पिताजी ने हम सबसे मिलकर मदद मांगी। माँ और मौसी सेत्सुको ने तो पहले ही अपना मन बना लिया था। उन्होंने कहा कि हमें खुद के बारे में सोचने से पहले बाहर खड़े लोगों के बारे में सोचना चाहिए। यही बात मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सिखाई थी। मुझे हमेशा दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहिए। मान लो अगर मैं नीचे खड़ी भीड़ में से एक बच्चा होता तो फिर मैं दूसरों से क्या अपेक्षा करता? मैंने पिताजी से पूछा, अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो क्या वे मर जाएंगे? पूरे परिवार की सहमति मिलने के बाद मुझे लगा जैसे पिताजी के कंधों से कोई भारी बोझ उठ गया। फिर उन्होंने दृढ़ शब्दों में हम सबसे कहा, मैं अब इन लोगों की मदद करना शुरू करूंगा। बाहर जब पिताजी बोलने के लिए निकले तो भीड़ एकदम शांत हो गई। पिताजी की कही बात को बोरिस लाव ने भीड़ के सामने अनुवाद करके सुनाया, मैं आप में से हर एक को वीजा दूंगा। कोई भी बिना वीजा वापिस नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग सब्र और शांति से इंतजार करें। एक सेकंड के लिए भीड़ तो स्तंभित हो गई, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद शरणार्थी खुशी से चिल्लाने लगे। बड़े लोग एक दूसरे से गले मिले और बहुत से लोगों ने आसमान की ओर हाथ उठाकर ऊपर वाले को दुआएं दी। माताओं पिताओं ने अपने बच्चों को गले लगाया और चूमा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को देखकर हुई। जब पिताजी ने गैरेज का दरवाजा खोला तो भीड़ ने अंदर घुसने की कोशिश की। व्यवस्था बनाए रखने के लिए बोरिस लाव ने लोगों को नंबर वाले कार्ड दिए। पिताजी ने हरेक व्यक्ति का वीजा खुद अपने हाथ से लिखा। हरेक वीजा देने के बाद वो उस व्यक्ति की आंखों में झांकते और उसे कहते, आपकी यात्रा सफल हो। शरणार्थी अब हमारे पसंदीदा पार्क में ही डेरा डाले थे। वहीं से वे पिताजी से मिलने और वीजा लेने आते। कई दिनों के बाद मैं फिर से पार्क में जा पाया। चियाकी और मैं अन्य बच्चों के साथ अपने खिलौने वाली मोटर कार से खेले। पहले हम गाड़ी में बैठे और दूसरे बच्चों ने उसे धक्का दिया। फिर दूसरे बच्चे गाड़ी में बैठे और हम दोनों ने उन्हें धक्का दिया। हम लोग मिलकर पेड़ों के चारों ओर गोल गोल दौड़े। हमें एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आई और उससे हमारे खेल में कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद 1 महीने तक हमारे गैराज के सामने रोजाना लोगों की लाइन लगती। पिताजी रोज सुबह से शाम तक करीब 300 वीजे अपने हाथ से लिखते थे। स्याही खत्म होने के डर से वो उसमें कुछ पानी मिला देते थे। गुज्जे और एक युवा यहूदी आदमी हर एक वीजा पर पिताजी के नाम का सरकारी मुहर लगाते थे। पिताजी की मदद के लिए माँ ने खुद अपने हाथ से वीजा लिखने की बात कही, पर पिताजी ने सभी वीजे खुद अपने हाथ से लिखे। उन्हें डर था कि कहीं कोई व्यक्ति मुश्किल में न पड़ जाए। फिर माँ लंबी कतार को देखती रहती और पिताजी को बकाया लोगों की गिनती बताती। एक दिन पिताजी ने अपने फाउंटेन पेन को इतना दबाकर लिखा था कि उसकी नींव भी टूट गई। उस पूरे महीने मैंने पिताजी को बहुत देर रात को ही घर आते देखा। नींद के अभाव में उनकी आंखें हमेशा लाल रहती थी और वो बहुत कम ही बोल पाते थे। जब वो सोने जाते तो माँ काफी देर तक उनके थके हाथ की मालिश करती थी। कुछ दिनों में पिताजी वीजा लिखते लिखते एकदम परेशान हो गए, पर माँ ने उन्हें वीजा लिखने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया। बहुत से लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वो कहती है, हम अपनी तरफ से अधिक वीजा इशू करेंगे जिससे ज्यादा लोगों की जिंदगी बच सके। लिथुआनिया में जर्मन सैनिक पश्चिम से आए पर रूसी फौज पूर्व से आई। फौज ने पिताजी को लिथुआनिया छोड़ने का आदेश दिया। जापानी सरकार ने भी पिताजी को लिथुआनिया छोड़ने और जर्मनी जाने का आदेश दिया, पर घर छोड़ते समय बिल्कुल अंत तक पिताजी लगातार वीजे लिखते रहे। हम लोग किसी होटल में 2 दिनों तक रुके। वहां भी शरणार्थियों ने पिताजी का पीछा नहीं छोड़ा। होटल में भी पिताजी वीजे लिखते रहे। फिर परिवार के लिथुआनिया छोड़ने का वक्त आया। जो शरणार्थी स्टेशन पर अड्डा डाले थे उन्होंने पिताजी को घेर लिया। कुछ अन्य शरणार्थियों ने पिताजी की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर घेरा बनाया। अब पिताजी ने सिर्फ अपने दस्तखत और मुहर लगाकर अनुमति के कागज बांटने शुरू किए। जैसे ही हमारी ट्रेन शुरू हुई वैसे वैसे शरणार्थी भी उसके साथ साथ दौड़े। पिताजी ने अंत तक रेल डिब्बे की खिड़की से अनुमति के कागज बांटे। जब ट्रेन ने स्पीड पकड़ी तब उन्होंने भागते शरणार्थियों के हाथों में बाकी बचे कागज भी पकड़ा दिए। आगे खड़े लोगों ने पिताजी की आंखों में झांका और वे रोने लगे। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, हम आपसे जरूर दोबारा मिलेंगे। मैंने ट्रेन की खिड़की के बाहर नजर डाली। ट्रेन लिथुआनिया और शरणार्थियों को पीछे छोड़कर तेजी से दौड़ रही थी। क्या हम यहाँ कभी दोबारा वापिस आएंगे? मैं अचरज कर रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पिताजी से पूछा। हम लोग बर्लिन जा रहे हैं, उन्होंने उत्तर दिया। चियाकी और मैं बड़े उत्साहित थे क्योंकि हम एक बड़े शहर में जा रहे थे। मेरे दिमाग में तमाम प्रश्न उठ रहे थे जो मैं पिताजी से पूछना चाहता था, पर अपनी सीट पर आराम से बैठते ही पिताजी को तुरंत नींद आ गई। माँ और सित्सु को मौसी भी बहुत थकी लग रही थी। उस समय मेरे परिवार ने क्या किया और जो किया वो कितना महत्वपूर्ण था, मैं उस बात को पूरी तरह कभी समझ नहीं पाया था, पर अब मैं उसके महत्व को समझता हूँ। अंत के दो शब्द। पिताजी ने 1940 में कोनस लिथुआनिया में जो कुछ किया उसके बारे में मैं जब भी सोचता हूँ तब उस घटना के बारे में मेरी समझ और गहरी होती है। पिताजी ने अपने नेक काम से हजारों लोगों की जिंदगी बचाई। यह सोचकर ही मैं बहुत भावुक हो उठता हूँ। मैं खुद भी उसमें सहभागी था। यह सोचकर मैं पुलकित हो जाता हूँ। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि पिताजी ने हिम्मत और साहस से उचित काम किया। हाँ, यह सही था कि सरकार में ऊंचे अफसर उनसे असहमत थे। कोनस छोड़ने के बाद मेरे पिताजी के कई साल काफी मुश्किल में बीते। हमें 18 महीनों तक एक सोवियत बंदी गृह में गिरफ्तार करके रखा गया। अंत में जब हम जापान लौटे तो वहां पिताजी को अपने राजनयिक पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। कई अन्य नौकरियों के बाद पिताजी ने अंत में एक एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी की जहां से वो 1976 में रिटायर हुए। पिताजी हमेशा उन शरणार्थियों के बारे में सोचते रहते थे। एक बार इत्तेफाक से वो जापान स्थित इजरायली एम्बेसी में अपना नाम और पता छोड़ आए। 1960 के बाद से उन्हें सुगियारा सर्वाइवर्स के पत्र मिलने शुरू हुए। बहुत से लोगों ने पिताजी द्वारा दिए वीजा को बहुत संभाल कर रखा था और वो मुड़ा फटा कागज अब उनके पारिवारिक खजाने का दर्जा प्राप्त कर चुका था। 1969 में पिताजी को इसराइल में आमंत्रित किया गया। वहां उन्हें मशहूर होलोकॉस्ट म्यूजियम यार्ड वशेम ले जाया गया। 1985 में उन्हें यार्ड वशेम ने राइट्स अमोंग नेशंस पुरस्कार से नवाजा। इस सम्मान को पाने वाले वो एकमात्र एशियाई थे। 1992 में उनकी मृत्यु के 6 वर्ष बाद पिताजी के जन्म स्थल वेत्सु जापान में पहाड़ी पर उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया। अब यह पहाड़ी मानवता की पहाड़ी के नाम से मशहूर है। 1994 में कुछ सुगियारा सर्वाइवर्स उस स्मारक को पुनः समर्पित करने के लिए जापान आए। उस समारोह में जापानी सरकार के कई उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। 1940 में इस कहानी को मेरे पिता और उनके परिवार ने अनुभव किया। इस कहानी में आज के बच्चों और युवकों के लिए भी कई संदेश छिपे हैं। शायद यह कहानी आपको भी लोगों का आदर और जीवन की देखभाल करने के लिए प्रेरित करे। कहानी यह भी सिद्ध करती है कि अकेला इंसान भी परिवर्तन ला सकता है। धन्यवाद। हिरोकी सुगिहारा। शिकारी भी अपने शरण में आई चिड़िया को नहीं मार सकता है। जापानी कहावत।